Mene bir cekelme can söyleseydin, o bir cekelmene min can vererdim ömrünü. Söyleseydin ömrümü, günümü, derman vererdin ömrünü, gününü. Dert eyleseydin ömrümü, günümü, derman vererdin. Bezdirdim ben seni mehebbetimle, kaldım hesretimle, müsibetimle. Könlümü alsaydın o zulmetinle, sana bir güneşli cihan vererdim. Könlümü alsaydın zulmetinle, sana bir güneşli cihan vererdim. O çağlar nece de beni haydılar, kendime gözüme şefek yaydılar. Geçen günlerimi kaytaraydılar, gelen günlerimi kurban ayrıldık ki seninle ey gül, bir de ayrılmarık ayrı düşmerik. Ah bu son hicranım, vüsalım üstü tahtağa rast gelir. Biz görüşmerik, ah bu son hicranım, vüsalım üstü tahtağa rast gelir. Biz görüşmedik. O çağlar nece de beni haydılar, kendime gözüme şefek yaydılar. Geçen günlerimi kaytaraydılar, gelen günlerimi kurban vererdi. Çalar nece demek.